Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn vannacht twee explosies geweest. De eerste ontploffing gebeurde rond 3:15 bij een woning. Vervolgens ontstond er brand. De tweede explosie gebeurde rond 3:50, eveneens bij een woning. Kort daarna reed volgens de politie een auto weg. Bij beide explosies raakte niemand gewond. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een 59-jarige man is waarschijnlijk verantwoordelijk voor een reeks moorden in New York. Het gaat om 10 slachtoffers die werden gevonden op Long Island. De politie kwam de man op het spoor na een tip van een getuige. Vervolgens werd zijn DNA gevonden op de overblijfselen van enkele vrouwen. De politie doet al tientallen jaren onderzoek naar de vermeende seriemoordenaar. De man wordt aangeklaagd voor de moord op 3 van de gevonden slachtoffers. Een Nederlandse belastingadviseur wordt ervan beschuldigd miljoenen dollars te hebben verborgen bij de Amerikaanse Belastingdienst. Het gaat om fiscalist Frank B., die voorheen veel voor grote sterren werkte. Hij bedacht constructies zodat zijn cliënten minder belasting hoefden te betalen. Hij is aangehouden in Italië en wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Een klassiek concert van de BBC in Londen is verstoord door klimaatactivisten. Ze bestormden het podium met vlaggen van de actiegroep Just Stop Oil. Vrijwel direct werden ze door de beveiliging van het podium gehaald. Just Stop Oil wil dat de Britse regering stopt met het verlenen van nieuwe olie- en gasvergunningen. Schrijfster Marga Minko is overleden. Ze was vooral bekend van het boek Het Bittere Kruid uit 1957... waarin ze beschreef hoe ze als enige van haar Joodse familie de oorlog overleefde. Minko ontving meerdere prijzen, waaronder de PC Hoofdprijs voor haar hele oeuvre. Marga Minko is 103 jaar geworden. Het weer vandaag bewolkt met lokaal een bui. Vanavond kans op onweer en dan geldt in het kustgebied code geel vanwege harde windstoten. Het wordt vandaag 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. In Zeeuws-Vlaanderen vinden we de Staats-Spaanse linies. Ooit verdedigingswerken van land en water tegen de Spanjaarden. Nu bolwerk van fantastische natuur. Vroege Vogels TV vanavond om 6:45 bij BNNVARA op NPO 2. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Wat is er deze week in actie? Witlof, zak 500 gram, 99 cent. Scharrel, kipfiletreepjes, filet of dijblokjes, 2 voor €8. En hak, pot of staarzak, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Hollywood huilt. Voor het eerst sinds 1960 hebben Amerikaanse en internationale scenaristen en acteurs een gezamenlijke staking uitgeroepen. 16.000 film-, televisie- en radioacteurs, scenario- en talkshowschrijvers hebben het werk stilgelegd omdat zij het niet eens worden rond hun arbeidsvoorwaarden. Met name op het gebied van streamingdiensten en kunstmatige intelligentie. Want wat als je zomaar als acteur online kan worden nagebootst? De onderhandelingen lopen dus spaak. Wat betekent dat opnames stil liggen? Dat betekent hoogstwaarschijnlijk geen Gladiator 4 in de bioscoop dit jaar. Dat is treurig. Zwarte schermen, lege studio's en heel veel koren op de molen voor een nieuw seizoen van de dystopische streamingserie Black Mirror. En het betekent dat de talkshow-hosts hun eigen teksten moeten schrijven. En dat is voor iedereen verschrikkelijk nieuws. Gelukkig schreef ik mijn eigen teksten al, dus luister je het komende uur gewoon weer naar Een Uur Cultuur, het programma waarin we je elk weekend van culturele tips voorzien. Zo zijn verloren gewaande essays van schrijver en feminist Susan Sontag gevonden en gebundeld in een boek over vrouwen. Straks heb ik schrijver Brechtje Hofstede te gast, die hiervoor het voorwoord verzorgde. En tipt Joke van Leeuwen een ontluisterend, maar ook zacht boek. Een bundel korte verhalen waarin dieren en verloren figuren de hoofdrol spelen. En later dit uur ook aandacht voor Zand erover. De voorstelling van Julius Dohan en Nina Elisa Joosen over, ook over vrouwen. Namelijk over zij die de wereld in de fik hebben gezet. Barricades op zijn geklommen en hun vuist in de lucht gooiden. Zo ook Julius en Nina in hun tentje op de parade in Den Haag. En dat alles in een uur. We hebben een aantal schrijvers gevraagd of ze voor ons gedurende 3 weken een column willen schrijven. En om die voor te lezen hier in een uurcultuur. Een column over iets dat hen bezighoudt of wat hen heeft verbaasd. Tom Hofland is de schrijver van dienst. In 2017 debuteerde hij met de roman Lissa. Daarna volgden nog 2 romans, Vele Vreemde Vormen en De Menseneter. Ook maakte hij ontzettend spannende podcasts. Welkom Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voor de 3e en laatste keer. De klus is bijna geklaard. Klopt, ontzettend treurig word ik van dat idee. Ja? Want ik vond het erg gezellig. Ik vond het ook erg gezellig. Je hebt in het verleden wel columns voor de krant geschreven, maar is het schrijven voor de radio anders? Het schrijven voor de krant is in die zin iets makkelijker, omdat je het dan gewoon opstuurt en dan is het klaar. En nu moet je het ook nog in 1 keer soepel voorlezen. Dat is dan weer een extra stukje spanning. Ja. Maar dat is ook wel weer leuk. Dat snap ik wel, maar misschien zullen we het gewoon meteen doen dan? Dan ben je er vanaf. Ja, dat is goed. Mijn eerste column, 2 weken geleden, ging over een spook. En omdat dit alweer de laatste is en het onderwerp me blijkbaar erg bezighoudt deze zomer, heb ik besloten het onderwerp opnieuw te belichten. Laatst keek ik een film uit 2017 die A Ghost Story heet. De film gaat over een jong stel waarvan de man, zeer vroeg in de film, doodgaat. Maar zoals de titel al doet vermoeden, hij komt terug. Niet als een vage schim of een bloederige geestverschijning, maar als een spook uit een kinderboek. Dat wil zeggen, een wit laken met 2 zwarte ooggaten. Ja, acteur Casey Affleck loopt 90 minuten lang met een laken over zijn hoofd door het beeld. En ik weet het, dit klinkt als satire, dit ruikt naar comedy, maar de film neemt het gegeven zo serieus dat je als kijker niet anders kan dan dit spook voor waar aannemen. Zonder al te veel te willen verklappen, na verloop van tijd vertrekt de vrouw en het spook blijft achter in een leeg huis. Ik heb nog nooit zoveel emotie op een laken geprojecteerd. Aan het eind heb ik gehuild als een kind. Helaas worden aftitelingen bij streamingdiensten tegenwoordig vrijwel direct afgekapt, dus erg veel tijd om te zwelgen had ik niet. Ik stond op van de bank en liep naar de keuken om mijn chipsbakje in de vaatwasser te zetten. En toen voelde ik het. Er werd een laken over mijn hoofd gedrapeerd. Zoals je na het kijken van Mission Impossible nog een tijdje als geheim agent door je huis wandelt, zo was ik nu een spook geworden. Door 2 zwarte kijkgaten bekeek ik mijn appartement. Ik zag de plinten bij de muren, nog altijd los en stoffig. In de slaapkamer lagen bergen kleding over mijn stoel en bureau. In de woonkamer trof ik de knutselhoek van mijn zoon aan. Een ravage van plakband, dino-stickers en glitter. In de bank zaten vlekken die ik er nooit meer uit zou krijgen, en op tafel lagen blauwe enveloppen die ik al te lang niet had geopend. De normale Tom zou zich doodergeren aan dit alles. Maar deze niet. Ik was tenslotte een spook. Ik kon alles zien, maar niets beïnvloeden. Als geest was ik bevrijd van elke verantwoordelijkheid. Ineens kon ik, heel even maar, oordeelloos om me heen kijken. De ontplofte knutselhoek kreeg opeens een poëtische kwaliteit. Vertederd keek ik naar de limonadevlekken op tafel. Naar de lijmresten die de stickers van mijn zoon hadden achtergelaten op mijn lievelingsboek. Ik raakte ze niet aan, poogde ze niet weg te krabben. Al zou ik het willen, mijn vingers zouden er dwars doorheen gaan. Toen ik het laken af had gedaan, kwam al gauw mijn opruimwoede terug. En natuurlijk ergerde ik me aan allerlei kleine zaken. Maar nu, als iedereen slaapt, pak ik soms stilletjes een laken uit de kast en spook een uurtje door het donkere huis. Zo beleef ik de rust en bezinning van de doden met 1 geweldig voordeel. Dat ik gezond en wel in leven ben. Dankjewel, Tom. Graag gedaan. Het is weer gelukt. Ja, je hebt gesproken. Arm kind, denk ik wel ook. Mijn zoon? Ja. Maar hij slaapt, hè, als een spook in het huis ga. Ja, maar ja, misschien wordt hij wel een keer wakker. Ja, dat is waar. Maar daarom moet ik het ook heel stilletjes doen. Ik heb ook speciale pantoffeltjes gekocht, zodat ik echt heel zachtjes door het huis kan spoken. Oh, heel goed. Het is wel een mooi beeld. Een schrijver die door zijn huis dolt onder een laken. Jelle. Het is ook poëtisch, eigenlijk. Je hebt een poëtisch spook gecreëerd. Ja, ik vond die film dus ook heel erg poëtisch. Terwijl ik wist van tevoren dat het dus ging over een man met een laken over zijn hoofd. En ik dacht, het kan alleen maar redelijk humoristisch worden. Maar het was echt, het heeft me echt heel erg geraakt. Ik vond het echt mooi. En wat is dat dan? Is het het kinderlijke? Is dat het wat het ontroerendst is aan dat beeld? Of? Nou, ik denk dat het gewoon meteen heel erg serieus wordt genomen. Dus er wordt geen enkel moment een grap gemaakt van de situatie. Dus de eerste keer als je die man ziet opstaan en hij heeft dat laken om, dan denk je nog wel, oh, dan moet je een beetje gniffelen. Vlak daarna zit een heel lang shot van zijn vrouw die achter is gebleven, die volledig in de rouw zit en die 5 minuten lang in een soort hele verdrietige aanval een hele taart naar binnen zit te werken. En dan zie je haar gewoon 5 minuten eten, terwijl dat spook op de achtergrond naar staat te kijken. En dat is ontzettend treurig. Er is gewoon echt geen humor meer te bekennen dan. Nee. Dus de hele situatie is zo invoelend gemaakt dat het niet grappig is. Nee. Ja, ja, je bent veel met het thema spoken bezig. Je hebt er een podcast over gemaakt. Er is iets vreemds gebeurd. Komen die spoken tot je? Of kies jij dit onderwerp uit? Wat fascineert je zo aan die spoken? Ja, ik heb eigenlijk al sinds kinds af aan een fascinatie daarmee. Vroeger, echt als kind, was ik er gewoon bang voor. Maar mijn ouders zeiden altijd, nee, dat soort dingen bestaan niet. Daar moet je niet mee bezig zijn. Dus toen ik puber was, toen was ik heel erg zo, alles wat niet door de wetenschap nu verklaard kan worden, is onzin. Dus toen vond ik het allemaal echt onzin. En wilde ik er ook alleen maar wat mee te maken hebben om het te debunken, zeg maar. Dus als er weer ergens een spookvideo opdook, dan ging ik aan iedereen uitleggen hoe dit absoluut niet kon. Ja. Maar eigenlijk, naarmate ik weer wat ouder werd in mijn studententijd, begon ik echt gefascineerd te raken door de enorme hoeveelheid aan verhalen er zijn. Verhalen, gewoon persoonlijke verhalen, maar ook in de cultuur over dit soort vreemde fenomenen. Mm. En toen ben ik daarin gedoken en daar zit ik nog steeds een beetje in eigenlijk. Gaat dat laken mee op vakantie? Ja, lijkt me wel leuk. We gaan naar Zweden. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk als ik dan over de camping kan dwalen een beetje. Dat vind ik een mooi beeld, een Zweeds spook. Mag ik je heel erg danken, Tom, voor alle mooie bijdrage in de afgelopen 3 weken. Ik wens je een heel erg fijne zomer toe. Heel erg graag gedaan, van hetzelfde. Er is een nieuw album uit van PJ Harvey, Eye Inside the Old Eye Dying. En daarvan is dit het titelnummer. Thank you. PJ Harvey was dat met Eye Inside the Old Eye Dying. Afkomstig van het album Eye Inside the Old Year Dying. Ik dacht even dat het de titelsong was, maar het is één woord verschil. En het is het eerste studioalbum in 7 jaar tijd. Met de Bijbelse en Shakespeareaanse referenties zitten erin. Het zit bomvol poëzie, het nieuwe folky album van de 53-jarige Polly Jean Harvey. En de Britse gitariste en singer-songwriter staat op vrijdag 6 oktober in Paradiso in Amsterdam. En op 10 oktober in het Koninklijk Circus in Brussel. En in tegenstelling tot de volgende gast wordt ze liever Riot Girl genoemd dan feminist. De emotionele privileges die in deze maatschappij aan jeugd worden verleend, veroorzaken bij iedereen een zekere angst voor het ouder worden. Alle moderne verstedelijkte samenlevingen kijken neer op de waarde van volwassenheid en overladen de geneugten van jeugd met lof. Zo schreef schrijfster, filosoof, essayist en politiek activist Susan Sontag in haar essay De dubbele moraal van het ouder worden. Susan Sontag geldt nu, bijna 20 jaar na haar dood, nog steeds als een van de grootste, origineelste Amerikaanse denkers. Onlangs verschenen 7 essays van haar hand, waarvan we dachten dat we ze kwijt waren, in de bundel Over vrouwen. De 7 teksten uit het boek komen uit de jaren 70, op het hoogtepunt van de tweede feministische golf. Maar bij het lezen ervan kon ik niet anders dan denken dat het zich allemaal in het nu afspeelt. Was ze haar tijd vooruit of zijn we geen reet opgeschoten? De bundel opent met een hemelbestormend voorwoord van Brechtje Hofstede, schrijver van een van mijn lievelingsboeken, Drift. En intussen bij mij aangeschoven, bij mij aan de telefoon. Welkom Brechtje. Dankjewel, Teddy. Ja, zullen we eigenlijk beginnen met hoe Susan Sontag deze bundel begint? Waarom hebben we het niet over hoe oud we zijn als vrouwen? Ja, omdat we zijn gaan geloven dat het heel gênant is om een leeftijd te hebben als vrouw met name. Mm-hmm. Ik vertel in het voorwoord en ik herinner mezelf ook nog goed hoe mijn beste vriendin 18 jaar werd. Mm-hmm. En toen in huilen uitbarstte omdat ze nu oud was en haar leven was voorbij. Ja. Dat idee is zo sterk dat we allemaal helemaal tot het uiterste willen gaan om te doen alsof we eeuwig 20 zijn. Ja. En dat is een draadje waar Susan Sontag dus aan begint te trekken om te laten zien hoe we eigenlijk denken over de waarde. Waaraan meten we de waarde van een vrouw in onze samenleving? Als je dat gaat ontrafelen, word je natuurlijk heel verdrietig. Oh, heel verdrietig. Misschien kunnen we een paar van die waarden uitlichten. Ja, nou, zij heeft het in haar dagboek heel de tijd. Zij is behalve essayist ook een fantastische dagboekschrijver. Mm-hmm. En ze maakt het zichzelf in haar dagboek vaak moeilijk. Ze is heel streng voor zichzelf. En ze neemt zichzelf bijvoorbeeld kwalijk dat ze oneerlijk is. Mm-hmm. Dan heeft ze bijvoorbeeld gedaan alsof ze dommer is dan ze eigenlijk is. Ja. Of dan doet ze zich hulpeloos voor. En een hele tijd lang noemt ze dat X, de letter X, gebruikt ze daarvoor, omdat ze niet zo goed weet hoe ze het moet noemen. Ja. En pas veel later valt er een kwartje en dan zegt ze, dan gaat ze dus dit soort essays schrijven. En dan is ze eigenlijk al 39. Een leeftijd die ze ook benoemt. Van een hele moeilijke leeftijd voor een vrouw. Want 40 is een soort van, ja, ik weet niet, daarna is de afgrond of zo. En dan gaat ze nadenken van, als ik als vrouw geaccepteerd wil worden, dan moet ik dus doen alsof ik dommer ben dan ik ben. Dan moet ik lief zijn. Dan moet ik een beetje hulpeloos zijn. En eigenlijk gewoon onvolwassen. Dat is wat we verwachten van een kind. Dat je niet weet hoe het moet. Dat je hulp nodig hebt. Dat je lief en onschuldig bent. Ja. En zij besluit heel bewust dat ze volwassen wil worden. En dat is eigenlijk niet, voor vrouwen niet de bedoeling. Dat is intimiderend. Dat is onvrouwelijk. Ja. En ze wordt ook in haar tijd, zelfs door hele slimme en schrijvende vrouwen, niet echt een vrouw genoemd. Ja. Heel getalenteerd, dat kan iedereen zien, maar niet echt een vrouw. Ja. Dus zij benoemt heel scherp in deze essays iets wat nog steeds pijnlijk waar is. Kijk maar naar Sigrid Kaag gisteren en vandaag. Als je competent bent als vrouw, als je iets kan, dan moet je eigenlijk, om geaccepteerd te worden, het liefst maar doen alsof dat niet zo is. Ja. Of de hele tijd sorry, sorry, sorry zeggen en je op allerlei manieren kleiner maken. En dat is, daar komt ze uit als ze begint met vragen: waarom vind ik het zo gênant om te zeggen hoe oud ik ben? Mm-hmm. Omdat hoe ouder je wordt, hoe competenter je wordt, hoe minder hulpeloos je wordt en hoe minder vrouwelijk, ja, zoals we dat nu begrijpen. En dat is een probleem wat we echt nog niet hebben opgelost. Een van de, in jouw voorwoord, een van de dingen, net het credo waarmee ze haar eerste dagboek begon als 14-jarige. Ik probeer het nu te vertalen. Ik geloof dat A, er is geen persoonlijke God of leven na de dood. B, het meest begeerlijke ding in de wereld is de vrijheid om je echte zelf te zijn en eerlijkheid. En C, het enige verschil tussen mensen is intelligentie. Ik vond het zo'n, daar begon ze haar dagboek mee op haar 14e. Ja, waanzinnig, hè? Ja. Dus zij had toen al door dat ze eerlijk wilde zijn en dat ze slim was. Dat wist ze ook heel goed. En dat dat voor haar, dat dat de manier was waarop ze haar leven wou leven en waarop ze zich zou onderscheiden. Ja. En ze kreeg ook heel snel door dat dat voor een vrouw, voor een meisje, problematisch was. Ja. Om eerlijk te zijn en heel slim. Ja. Dat is intimiderend. Dus, en zij heeft besloten om daar gewoon volledig voor te gaan. Het is niet voor niets dat haar parfum Dior Homme was. Ze droeg een mannenparfum, ze droeg broeken, ze maakte zich niet op. Ja. En er is een fantastische anekdote over haar dat ze in de jaren 60 op haar uitgeverij in New York een dinertje had. En dat na het diner werden de mannen en de vrouwen in aparte ruimtes gezet. Dat was toen zo, dat was gebruikelijk. En zij dacht, hell no. En zij ging gewoon naar de mannenkamer. Ja. Zij wilde niet worden opzij gezet in een soort van B-groep. Nee. Zij wilde gewoon meedoen als mens met alle andere mensen. Ja. En ze wilde zich meten met iedereen. En dat vind ik, daar moet je echt karakter voor hebben. Dat had ze in overvloed. Ja. En daarom was ze denk ik ook intimiderend. En dus volgens andere mensen niet echt een vrouw. Ja. En ja, even een persoonlijke vraag. Maar wij hebben toevallig allebei ons haar afgeschoren, hè? Ja. Ik had toen ik dat deed niet echt door wat ik deed. Ja. Maar de reactie van andere mensen op mij sinds ik geen lang haar meer heb, wow, is zo verschrikkelijk anders. Ik vind dat echt heerlijk. Ik ben in één keer gewoon een mens en ik hoef helemaal niet meer mee te doen met het ik ben lief en schattig. Heb jij dat ook zo ervaren? Zeker, maar ik vond het wel ook shocking. Omdat ik ook merkte dat bijvoorbeeld als ik nu wil oversteken of de bus wil halen, dat auto's doorrijden en dat de buschauffeur wegrijdt. En dat ik ook denk, oh, oké. Okay. Ja, ja, jij doet niet meer jouw kant van de deal, dan hoeven zij hun kant van precies de deal ook niet meer te doen. Ja, en ergens inderdaad is dat heel bevrijdend. Maar het is ook erg gevaarlijk, want ik steek nogal vaak over zonder te kijken. Okay. Nee, maar het is zeker bevrijdend, omdat je inderdaad, je hoeft niet meer aan die regels te voldoen, want ze verwachten het niet van je. Ja, en wat ik heel goed vind aan Susan Sontag en wat haar ook zo beroemde essayist heeft gemaakt, is dat zij dus heel erg gevoelig is voor dat soort hele kleine details. Ja. Zij merkt op in een gesprek dat een vrouw heen draait om te vragen hoe oud je bent, of daar dan een beetje koket op gaat doen, of gaat zeggen dat hoor je niet te vragen. Ja. En dan gaat ze krabben. Dus als zij al dat soort dingen, de busje verstopt niet meer, dan gaat ze gewoon graven. Ja. En dan kom je uiteindelijk altijd bij hele grote dingen uit, want we doen niks zomaar. De cultuur is een soort van grote, ja, dat groeit allemaal op een bepaalde bodem. Mm-hmm. En zij is er echt waanzinnig goed in om die bloot te leggen. En haar essays zijn ook nog steeds zo ontzettend relevant, omdat die bodem gewoon niet heel snel verandert. Mm-hmm. De jaren 70 is in culturele termen eigenlijk ook echt nog gisteren. Ja. En helaas zien we dat ook gewoon. Helaas lees je dan terug. Nog. Zouden we even in vogelvlucht door het boek heen bladeren? Wat voor thema's raakt ze allemaal aan? Nou ja, zij is het meest bekend geworden als kunstcriticus. Dus zij heeft een heel groot oog voor schoonheid. En ze schrijft heel veel over wat schoonheid betekent voor vrouwen. Ja. Waarom is het zo belangrijk? Wat doet dat met je psychologisch als jij heel de tijd wordt beoordeeld op hoe je eruit ziet? Ja. Verandert de schoonheidsideaal? Zij maakt de analyse dat idealen van schoonheid elkaar steeds sneller opvolgen. Nu vinden we dat mooi, morgen weer dat. En is dat eigenlijk goed nieuws? Is dat bevrijdend? En ze kijkt naar schoonheidsidealen uit het fascisme. Ze kijkt vooral naar het werk van Leni Riefenstahl, een een vrouwelijke filmmaker, de grote documentairemaker van Hitler. Ze ontleed dat schoonheidsideaal. Waarom vinden we die films mooi? Wat zegt die beeldtaal? Ja. Het verheerlijkt de massa, het verheerlijkt een soort van een bepaald type lichaam. En als Leni Riefenstahl dat blijft doen, niet langer voor Hitler, maar gewoon voor andere uitlatingen, mm-hmm. kunnen we dat schoonheidsideaal omarmen zonder dat we, zonder het te merken, onderhuids allerlei idealen en ideeën binnenslepen die toxisch, die giftig voor ons zijn. Mm-hmm. Dus, en op een gegeven moment gaat ze in gesprek met, of in discussie met een andere feministe, Adrienne Rich, die haar verwijt dat ze te weinig schrijft als vrouw, mm-hmm. vanuit ik de vrouw. Ja. En dat ze zich niet genoeg committeert aan het feminisme. En dan zegt ze, dan maakt ze op heel kort bestek een heel scherpe analyse van wat er volgens haar gevaarlijk is aan een bepaalde klakkeloos recht in de leer zijn als feminist. Mm-hmm. En ook op dat punt vind ik haar bundel echt ontzettend actueel en belangrijk. Ja. Misschien is dit een mooi moment om even dat stukje voor te lezen. Yes. Dit is dus uit het eerste essay van de bundel. Vrouw zijn is actrice zijn. Vrouwelijk zijn is een soort theater met bijbehorende kostuums, decor, belichting en gestileerde gebaren. Van jongs af aan worden meisjes getraind om zich op een ziekelijk overdreven manier zorgen te maken over hun uiterlijk. En worden ze ernstig verminkt, zozeer zelfs dat ze ongeschikt zijn voor eersterangs volwassenheid, door de dwang zich te moeten presenteren als fysiek aantrekkelijke objecten. Vrouwen kijken vaker in de spiegel dan mannen. Het is bijna hun plicht om naar zichzelf te kijken, om vaak te kijken. Sterker nog, een vrouw die niet narcistisch is, wordt als onvrouwelijk beschouwd. Een vrouw die letterlijk het grootste deel van haar tijd besteedt aan het verzorgen van en geld uitgeven aan haar fysieke verschijning, wordt in deze maatschappij niet gezien als wat ze is. Een morele idioot. Ja, ik was dit aan het lezen en toen dacht ik, shit. She doesn't mince words. Nee, totaal. Ik heb het gelezen als iets dat nu hyperrelevant is. Ook in het licht van zoals je al noemde, de situatie met Sigrid Kaag. En hoe wij met vrouwen omgaan vandaag nog. Zijn er dingen inderdaad waarvan jij zegt, want je bent zelf ook activist en je bent feminist en schrijver. Zijn er dingen die jij vandaag zegt van dit zou nu moeten veranderen? Oh ja, nou ja, als je het hebt over Kaag, dan denk ik, wat mij opvalt in de berichtgeving om haar, is dat het heel erg een soort van, we doen alsof het als een natuurkracht over ons heen komt, al dat online geweld. Ach ja, en nog wat verdrietig dat ze dan voor haar gezin moet kiezen en af moet treden. Ja, ik begrijp het wel. Terwijl, we hebben allemaal keuzes. Al die politici die nu betreuren dat ze op is gestapt, die dat zo zeggen in de pers, die moeten gewoon beleid gaan maken. Die moeten gewoon zorgen dat je niet meer anoniem mensen online kan bedreigen. Er is een bepaalde manier dat die apps allemaal in elkaar zitten. Er is een bepaalde manier dat Twitter haat beloont. We hebben met z'n allen als maatschappij een keuze om dit soort gedrag ofwel te accepteren. En dan gaat de volgende politica ook worden weggepest. Ja. En de volgende biculturele politicus gaat worden weggepest. En uiteindelijk kunnen alleen nog maar witte mannen als Mark Rutte, die gewoon hun eigen zakken vullen, het rooien omdat ze niet kapot worden gemaakt. Ja. We moeten niet doen alsof dit allemaal zomaar een natuurwet is. Gender en de regels rond vrouwelijkheid zijn heel erg lang gezien als gegeven. Vrouwen zijn nu eenmaal ijdel, is heel erg lang. En nog steeds voor veel mensen hoe het in hun hoofd werkt. En Susan Sontag laat zien dat dat dus niet zo is. Ja. We bouwen met z'n allen een wereld waarin vrouwen ijdel worden gemaakt. En we bouwen nu ook een wereld waarin politici die supercompetent zijn weg worden gepest, gewoon omdat ze vrouw zijn. En dat kunnen we niet hebben met z'n allen in Nederland. Dus we hebben een keuze en ik wil heel graag zien dat die analyse gebeurt. Ja. Zoals Sontag dat kan, dat kunnen we nu ook, dat moeten we ook doen. Ja, heer. Fijn. Fijn, dank voor voor deze vuist nog. En we sluiten af met twee goede nieuwsen. Want er komt een boek van jouw hand in oktober uit. Ja. En de titel daarvan is? Mag je dat dan vertellen? Oersoep heet het. Oersoep. Ja, prachtige titel. En je hebt me net verteld dat er ook nog een laatste dagboek van Susan Sontag gaat verschijnen. Ja, twee van de drie zijn verschenen en de derde komt nog. En daar kijk ik echt ontzettend naar uit. Oh, nou, en wij met jou. Ik met jou sowieso. We gaan voor nu vooral over vrouwen lezen van Susan Sontag met een prachtige inleiding van Brechtje Hofstede. Dankjewel, Brechtje. Een uur cultuur. Ja, en dan heb ik nog een goed nieuws. Een goed nieuws, ja, dat zeg ik dan. Florence and the Machine komt namelijk naar Lowlands. Florence Welsh is niet van de kleine gebaren en ik ben helemaal daar met haar. Dance Fever heet het vijfde album waarvan het kortste en zachtste nummer 48 seconden duurt. En die gaat als volgt: Am I Quiet Enough For You Yet? Daar gaan we nu niet naar luisteren, maar we gaan wel luisteren naar Heaven Is Here van Florence and the Machine. Draw me a circle and I'll protect. Heaven is here if you want it. Oh, bring your boy, bring your bottle. Open your mouth, pour it down his neck. Heaven is here if you want it. And all of the fish let them flounder. Deed de deur dicht. Dance Fever heet het, het vijfde album. En het zit vol van deze poëtische, grootse gebaren. Op 19 augustus, dus zoals gezegd, op Lowlands. Ik ga daar zijn. En ik hoop dat jullie hiermee ook net zo lekker wakker worden. Als ik dat doe. Voor veel lezers is de zomervakantie bij uitstek de kans om één of meerdere boeken in de koffer te stoppen. Daarom vragen we wekelijks een schrijver welk boek we beslist mee op vakantie moeten nemen. Deze week vragen we dat ook aan Joke van Leeuwen. Ze schrijft proza en gedichten voor kinderen en volwassenen. Bekende titels van haar hand zijn onder andere Deesje en Feest van het Begin. En vorige maand verscheen Ik dacht dat jij. Een korte roman waarin ze het gedrag van een manipulatieve man invoelbaar weet te maken. Goedemorgen, Joke. Goedemorgen. Ja, het afgelopen half jaar heb je 4 boeken gepubliceerd. 2 kinderboeken, een dichtbundel en een roman die ik al noemde Ik dacht dat jij. Heeft het je verrast dat je in zo'n productieve flow zit? Nou, ik weet het al een tijdje, maar het is wel leuk om te weten, ook voor anderen, dat je dus op je 70ste echt wel in een productieve flow kan zitten. Ja, want het is niet niks. Er is een boel verschenen. En komt er ook nog veel aan? Ben je nog steeds in die flow? Ja, ik ben er nog steeds in. Er is iets voor kinderen dat in het volgend voorjaar komt. En ik ben bezig met een nieuwe roman. Wow. En ik ben ook bezig met de voorbereidingen voor een familievoorstelling met een Limburgs theatergezelschap, Hoge Fronten. Ja. Dus ja, ik ben bezig. Kijk, ja. Wat heerlijk. Wat een mooi vooruitzicht voor velen. Dacht ik ook. Je hebt een boek uitgekozen van een schrijver waar je graag een lans voor wil breken. Welk boek is dat? Ja, dat is een verhalenbundel Wanneer de herten komen van Joke van Vliet. Ja. Het is zowel een debuut als een verhalenbundel en veel mensen denken niet zo gauw aan verhalen. En het is een debuut, maar niet een debuut van een jonkie. Nee. Want Joke van Vliet is in 1970 geboren. Dus het is een rijp debuut. En dat kan je ook zeker zo stellen. Het is inderdaad niet heel vaak dat mensen debuteren met een verhalenbundel. Ja, het gebeurt wel. Maar ik denk dat het nog steeds een genre is dat te weinig wordt gezien. Ja. Maar daarom vond ik het juist leuk om dit boek aan te raden. Want het is het zeer waard om te worden aangeraden. Het heeft een heel eigen stem. Het heeft ook een toon die zowel, ja, je zou kunnen zeggen, aan de ene kant teder en mededogend is en aan de andere kant vervreemdend en soms verontrustend. Ja. het is ook een manier van schrijven die heel veel ruimte overlaat aan de lezer. Ja, het is een rijp debuut. Waar lees je dat in? Nou, in de eerste plaats aan de stijl. Je merkt dat dit een vanzelfsprekende stijl is die tegelijkertijd ja, echt van haar is. En niet nagemaakt van een ander. Althans, ik krijg er ook nergens een gevoel bij dat dat lijkt op iets anders. Soms schrijft ze daar trouwens ook mooie zinnetjes die je wel wil onthouden. Bijvoorbeeld over een poes zegt ze: haar vacht zit slordig rond haar lijf. Dat vind ik mooi opgeschreven. Maar het is vooral ook de sfeer van die verhalen. Je kunt er als het ware niet helemaal bij. Er zit iets verontrustends, surrealistisch bij in. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook heel tactiel. Er is veel aanraking in. Trouwens ook heel veel dieren. Veel dieren. Om maar eventjes iets te zeggen. Ja, vissen, een poes, insecten, een wolf, een paard. Er loopt van alles rond aan dieren ook nog. En wat ook steeds terugkomt, dat zijn ouders, vaders, moeders, maar dan niet als personages, maar meestal in de herinnering. Ja, en het heeft iets, zeg maar, want het zijn 11 losse verhalen. Maar er zitten wel een paar gemeen delers in die je al noemt. Inderdaad, dieren, ouders. Ja. En een beetje het, ik weet niet hoe ik het. De Engelsen hebben daar zo'n mooi woord voor, zo eerie. Een beetje zo'n verontrustend gevoel. Zo. Precies, dat zit er zeker in. Ja. Maar niet, ik bedoel, het is niet overdreven. Nee. Het is juist dat. Op de achterflap staan allemaal mooie woorden van mensen die al bekender zijn. Thomas Verbocht zegt daar bijvoorbeeld dat het zacht verontrustend is. En dat vind ik ook wel een mooie. Ja. Oh, ja. Want dan heb je die beide elementen die je in die boeken vindt. Neem zo'n verhaal van die kapster die haar jonge baby even in de handen van anderen heeft moeten geven. Want ze werkt. En dan komt daar een vuilnisman die geknipt wil worden en hij is kaal. En de tederheid waarmee ze dan met dat hoofd bezig is, waardoor zelfs de melk uit haar borsten komt, dat zijn dus allemaal heel originele verhalen. Ja, en er zit ook in die zin ook humor in wel. Ja, een bepaald soort humor zit er wel in. Maar vooral, ik zou zeggen, het zijn geen zware schilderijen, het zijn tekeningen. Ja. Het is met een fijne pen gemaakt. Ja, zeker. Trouwens, zij is ook beeldend kunstenaar. Ik heb geen idee wat ze maakt als beeldend kunstenaar. Nee. Maar ik ook uit eigen ervaring durf ik te zeggen dat als je daarmee bezig bent, dat je dan ook vaak visueel kunt schrijven. Heb je misschien een verhaal dat je zou willen uitlichten of waar je misschien ook een stukje uit zou willen voorlezen? Oh ja, dat kan. Misschien een fragment, dat is wel leuk. Ik zal een fragment kiezen. Nou, laat ik een fragment kiezen dan toch uit wat ik zojuist noemde. Ja. Ik zal nog een paar andere noemen. Het gaat bijvoorbeeld over een jongen die door zijn stiefvader, die een tatoeëerder is, als een soort canvas wordt gebruikt. En laat ik daar een stukje van lezen. Ja, het eind. Het eind. Je moet eigenlijk nooit een eind lezen, maar met zoveel verhalen kan het geen kwaad, denk ik. De matroos schuift aan het voeteneind op de bedrand. Trekt Jim schoenen en uit. Hij neemt de bovenliggende blote voet in zijn handen, haalt die naar zich toe en bevoelt de vorm als een blinde. De enkel bonkig, de heel ruw en de wreef zacht. Een mooie glimmende meerval tussen de bokking. De matroos streelt Jim's tenen en glijdt er met zijn vingers tussen. En Jim kan niet anders dan zich overgeven aan de liefdevolle aanraking. De matroos kust het minuscule zwarte sterretje onder zijn hiel en Jim krimpt ineen. Het is te lang geleden dat mijn huid aanvoelde als iets van mezelf, denkt de jongen. En als de matroos naast hem komt liggen, kruipt hij dicht tegen hem aan. Ja, dat is dus prachtig. Een voorbeeld van dat aanrakende. Ja, en zo poëtisch en dichtbij of zo. Terwijl er eigenlijk de schetsen, want het zijn echt bijna zo schetsen van levens, van mensen die op een manier een soort van verbinding met dat leven zoeken of kwijtraken. Maar het voelt allemaal heel dichtbij. Heel dichtbij en ook wel in zijn grimmigheid soms. Ja. Elk verhaal begint met eigenlijk de naam van de hoofdpersoon. Ja. En met die ga je dan mee. Het is zodanig geschreven dat het niet allemaal ingevuld is. Nee. Er is veel ruimte voor suggestie, voor wat een lezer er zelf bij wil zien of denken. Is dat ook sowieso waar jij het meest van houdt als je gaat lezen? Dat je zelf vrijheid hebt om het zelf nog in te kleuren, het verhaal? Nou, op zich vind ik dat inderdaad belangrijk. Dat je, er zijn wel eens schrijvers die veel te veel willen vertellen en veel te veel willen uitleggen en veel te veel willen duidelijk maken wat ze eigenlijk bedoelen. Ja. En ja, daar heb je een ander soort schrijven voor. Ja. Juist in romans en in verhalen is het die ruimte van de complexiteit, de ruimte van, en in poëzie dus nog meer, de ruimte voor de lezer om er zelf mee aan de gang te gaan. En je wordt wel aan de hand genomen, dus het is een beetje van allebei. Nou, je wordt op een bepaalde manier ondergedompeld in die sfeer. Ja. En in die zin wil je echt alle verhalen lezen. Ja. Ik kan me voorstellen dat er soms ook verhalen, boeken zijn waarvan je denkt, nou, ik weet het nu wel. Maar terwijl je in die sfeer blijft, is het toch telkens weer een verrassing hoe het uitgewerkt wordt. Dus ik kan me voorstellen, ook als je op vakantie gaat, nou, dan ga ik eens een heel diep boek meenemen. Dat trouwens wel shower is dan. Maar waarom niet een verhalenbundel? En waarom niet deze verhalenbundel? Nou, de lans is bij deze gebroken. Ik ben helemaal, mee. En wat een prachtig debuut. Dank voor deze tip. Wanneer de herten komen van Joke van Vliet. Dankjewel. Okay. Joke van Leeuwen. Ja. Dankjewel. Doeg. Wanneer de herten komen, de verhalenbundel van Joke van Vliet is een uitgave van Querido en ligt in de Betere Boekhandel. I got slippers at his house, but we ain't got no label. We make a love on his couch, but he's still not able to say what he wants from me. My cleaning lady likes him, I make his sisters laugh, and I try to spoil the fun. He hates it when I plan, let it be. He says, let it be. To take his palm and fucking on a regular, kiss me hella calm, but I've become a shell of the man I used to be. Just want someone that wants me. Talking about shit I can change. It was fun, but baby boy, I'm not the same. I'm sure that pretty soon I'll start missing your laugh, or the way you gently sigh when I'm grabbing your ass. But I've been crunching numbers and it says you're not the one. I've been crunching numbers and it says you're not the one. I'm gonna go. Gonna Go was dat van Serpent With Feet. Dat is aan elkaar geschreven. Het is een Amerikaanse zanger, een beetje R&B, een beetje experimenteel. En hij komt uit Brooklyn, uit New York. En na de zomer komt er een dansvoorstelling van zijn hand, waarin hij naar eigen zeggen gay black love viert. In Hamburg is dat in elk geval te zien en hopelijk daarna ook gauw bij ons. Je luistert naar Een Uur Cultuur, een uur lang gesprekken met makers over nieuw werk. Heb je nu zelf iets gezien of gelezen of gehoord? Stuur me dan een tip of een recensie naar eenuurcultuur@vpro.nl. Het festivalseizoen is in volle gang. Dat betekent grote namen op hoofdpodia en onontdekt talent in een gruizige zweettent. Bier in statiegeldbekers, de gratis zonnebrand, wegwerptenten en glampings voor de echte festivalgentrificatie. Maar ook heel veel theater. Zo is rondreizend theaterfestival De Parade op dit moment in Den Haag neergestreken. En staat theaterfestival Boulevard in Den Bosch alweer om de hoek. Hoog tijd dus om een tentdoek te lichten en te horen wat ze daar zoal deze zomer aan het doen zijn. Zand erover is een muziektheatervoorstelling over vrouwen die ons voorgingen. De vrouwen die zich niet de mond lieten snoeren. Die niet zeiden, vooruit maar, zand erover. Twee actrices van kleur proberen zich staande te houden in deze tijd. Willen een revolutie ontketenen. Maar hoe doe je dat? Bij mij zijn makers Hilis Doğan en Nina Elisa Yusun. Om daarover eens haarfijn uit de tentdoeken te doen. Welkom allebei. Dank je. Dank je, Teddy. Goedemorgen. Goedemorgen. Deze week is Zand erover in première gegaan op de Parade in Den Haag. Neem ons even mee die tent in. Wat zien we? Veel rood. Ja, we hebben veel doeken. Ja. Overal in een soort van mooie bogen. En je ziet een vrouw op de grond in een spot. En die is aangespoeld. Ja. En we vertellen eigenlijk het verhaal vanuit Cassiopeia. En dat is een mythe van een vrouw die een sterrenbeeld is geworden als straf. Omdat ze te vol was van zichzelf of te ijdel of te arrogant. Dat zeiden ze in ieder geval. Mm-hmm. En langs dat verhaal kom je langs andere verhalen. Ja, eigenlijk. Want net hoe is zij een sterrenbeeld geworden? Uiteindelijk was dat een straf. Klopt, Poseidon heeft haar gestraft. En heeft water over haar heen gegooid. Waardoor ze uiteindelijk een soort van sterrenbeeld is. Ja. Veranderd. Dus zij mocht niet zijn wie zij was. Ja, niet zo vol, niet zo vurig. Ja. En dat vuur, want dat zit, dat rood en de doeken en hoe jullie daarmee spelen, dat zit ook wel doorheen de voorstelling. Ja, want we dachten, we kunnen wel doeken gaan ophangen, maar het is mooi als we daar natuurlijk ook beelden mee gaan maken in plaats van het hangt er maar. En toen zijn we, door zo te gaan brainstormen en na te gaan denken, toen dachten we, ja, laten we gewoon voor dan ongenuanceerd gaan en dan gewoon alles rood. Ja. En want het onze kostuums zijn ook helemaal rood. Het is allemaal ook dezelfde soort rood. Ja. Ja, dus dat hebben we gewoon doorgetrokken. Dat we dachten, rood is liefde, maar ook vuur en kracht. Woede. Maar ook seks. Ja, het is gewoon alles in één. Want jullie beginnen met woede. Wij zijn boos. Ja, klopt. Ja, wij zijn boos. Daar beginnen we mee. Waarom zijn jullie boos? Waarom zijn we boos? Genoeg redenen. Omdat je als vrouw altijd ergens aan moet voldoen. Of aan moet denken. En door te brainstormen kwamen we op zoveel thema's. Dat we dachten, maar we gaan het gewoon reclaimen. Ja, de grap is eigenlijk dat we het wilden hebben over vergeving. Ja. Daar, want Zand erover ging ook heel erg over excuses aanbieden. En dat was ook naar aanleiding van het slavernijverleden, 150 jaar geleden. En je krijgt dan opeens excuses en dat doet dan iets met je of niet. Dus daar wilden we het eerst over hebben. Maar gaandeweg het proces van het maken kwamen we achter zoveel dingen weer. Ja. We hebben onszelf ook weer heel erg geëducate. Mm. Heel veel TED-talks gekeken en opeens kregen we ook weer heel veel femicide-verhalen. Ja, die voornamelijk ook. Ja. Volgens mij was daar een beetje ook de doorslag. Toen kwam er echt een soort kantelpunt. En toen was het, maar het is te vroeg voor vergeving. Mm. We zijn daar nog niet. Laten we eerst even kijken waar we allemaal kwaad over zijn. Ook omdat dat een emotie is die misschien nog niet heel vaak geaccepteerd wordt bij vrouwen. Dus ja, waar zijn we boos over? En toen kwamen de verzetshelden en toen kwam het vuur. En zo is het een beetje gegaan, denk ik. Het is ergens ook een soort geschiedenisles. We krijgen echt heel veel vrouwen die zich de mond niet lieten snoeren. Klopt, omdat we dachten te sterker misschien om te gaan vertellen van hé, dit zijn verzetstrijders dan van, ja, om het heel even zwart-wit was een keuze om te zeggen, ja, dit is wat ik ervaar in racisme en dan daarop doorgaan. Dus we dachten, laten we het tegenkleuren, toch? Mm-hmm. Om meer helden te maken en om dat te laten zien. En we zijn ook voornamelijk heel erg boos, want ik vind op het moment dat het om vrouwen gaat, is het vaak niet belangrijk genoeg. Mm. Dus ook nu bijvoorbeeld dat je dan femicide hoort, dat om de 8 dagen een vrouw wordt vermoord. En dat is altijd zo, ja, weet je, niet belangrijk genoeg. Dat ik denk, nee. Dus, en we zijn vrouwen, dus die vuur voel je. Dus we dachten, hier gaan we gewoon vol voor. Ja, we zijn 2 vurige vrouwen al van onszelf. Ja, dus veel temperament. Neem je dat ook snel? Zo, hé. Ja. Ook in de repetitie. Ja, dus het gaat dus alle kanten op. Ja, dus het vuur is toch wel al snel aanwezig. En dat hebben we gewoon gebruikt, denk ik ook. Ja. Want waar, en je zegt er net van, toen we dat lazen, toen dachten we, oh, hier moet het over gaan. Wat was dat? Ja, ik denk dat ik heb me vooral ook heel erg ingelezen in verzetshelden die eerst tot slaaf gemaakt zijn. Dus daar heb ik ook nieuwe verhalen gehoord. We hebben er een aantal in, ook een heleboel niet. Maar bijvoorbeeld Harriet Tubman of Mapanza. Op een gegeven moment begonnen we daar steeds meer over in te lezen. Was ook naar aanleiding van Kitty Kotti. Mm-hmm. Maar ook, we hebben een documentaire gezien, In Her Hands. Ja. Die was ook super mooi. Ja, die was echt heel mooi. Over, en ik heb laatst Onze Man van de Taliban ook bekeken. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon heel heftig. Dat je denkt, ja, maar omdat het zo ver afstaat van ons, weet je wel, dan hebben ze het er niet vaak genoeg over. En denk je, ja, maar dat is daar dus nu hier. Mm. En ik heb me gewoon heel erg verdiept. En eigenlijk ook doordat we zo daarover aan het brainstormen waren, wat er gebeurt met vrouwen ook in Turkije. Ja, ook MENA-vrouwen. MENA-vrouwen en ook hier. Kunnen we er eentje uitlichten? Kun je een voorbeeld noemen van? Ja, als ik het concreet moet maken, regelmatig op Insta, zeg maar, via al mijn Turkse vrienden, familie, weer op de socials welke vrouw er weer niet is vermoord door haar ex-partner. En dan dat er geen aandacht aan wordt besteed. Of dat die mensen die vrouw vermoorden, die lopen gewoon vrij. Er gebeurt niks. En het gaat continu door en door en door. En ook dat, als ik het goed zeg, 2 jaar geleden of 1 jaar geleden, ik weet niet meer exact, is Turkije ook gestapt uit het verdrag, als je het zo goed zegt. Ja, dat is om vrouwen te beschermen. Ja, om vrouwen te beschermen tegen huiselijk geweld. En is gewoon insane. Mm. Ja. Dus dat maakt ons ook gewoon, ja. Maar het zijn ook wat kleinere dingen. Misschien klein in ons optiek. Omdat wij het zo vanzelfsprekend vinden dat vrouwen mogen rijden. We hebben in de voorstelling hebben we Manal al-Sharif bijvoorbeeld uitgelicht. Die de eerste vrouw is die gewoon in een auto stapt. Mm. En gewoon denkt, ik ga rijden. En als dit voelt zo goed, als mannen mogen rijden, waarom zouden vrouwen dat eigenlijk niet mogen? Ze snapte gewoon oprecht niet waarom het niet zou mogen. En ja, dat soort voorbeelden proberen we allemaal aan te halen. En daarbij ook dat we heel erg bewust werden van onze eigen vrijheid hier. Mm. Dat het voor ons dus heel normaal is om auto te rijden. Maar als je dan even terugblikt, dat je denkt, ja, maar zo normaal is dat dus blijkbaar ergens niet. Dat wij al die dingen al kunnen. En dat zij zo moedig zijn om in een land waar ze zo worden weggecijferd, toch durven om te gaan staan. Ik weet niet, dat ontroerde me ook heel erg, waarvan ik dacht, ja man, dat voor die vrouwen en voor heel veel vrouwen die je ook niet hoort en die het keer op keer doen. Ja, en we hadden het ook heel erg over revolutie. Dat was ook naar aanleiding wat er gebeurde in Iran. En dat daar opeens een enorme emancipatie opeens weer opnieuw kwam. En demonstratie en vuur kwam vanuit de vrouwen van, we willen niet meer dat regime bepaalt dat wij hoofddoeken wel of niet mogen dragen. Ja, dat zijn allemaal voorbeelden en bewegingen in de wereld waardoor we dachten, hier moet het over gaan. Ja. Als ik jullie zou moeten vragen, inderdaad, waarvoor zouden jullie nu op dit moment vandaag de dag voor op de barricade gaan? Goeie. Ik denk dat we eigenlijk al op de barricade staan door deze voorstelling te maken. En om eigenlijk aandacht te ownen en gewoon te zeggen, jullie gaan even zitten en jullie gaan even luisteren naar ons verhaal. En We spelen samen met Onur Kalatash. Hij is onze muzikant. En dat is dan ook de enige man op het toneel. Mm. En we zijn nog een beetje aan het spelen en aan het zoeken naar hoe zetten we hem in dan. Dus inderdaad, tijdens het spelen willen we ook echt dat ownership. En ook een beetje hem. Hij zit ook een beetje in zo'n hoekje. Ja. Heel mooi te zingen wel. Ja. Ja. Maar we zetten hem echt een beetje in het hoekje. En zo, nou, speel nou maar gewoon voor ons. Ja. Dus in beeld proberen we het ook een beetje te ownen. Maar ook het reclaimen van de verhalen. Bijvoorbeeld Cassiopeia. ja, als zij zo vaak wordt neergezet als een soort onbeschaamd, brutaal, ijdel, zelfingenomen mens. Mm. We proberen toch ergens dat verhaal toch te herschrijven van, ja, maar dit was gewoon een vrouw die zo in haar kracht stond. En dat zij daarvoor is gestraft, is eigenlijk belachelijk. Ja. Nou, en ik merkte dat dat is ook wel mijn innerlijk verzet, denk ik. Ik denk dat dat ook wel. Ik vind het soms heel spannend om mij helemaal te laten zien in alle kleuren en in alles wat ik ben. Ik denk dat dat verzet het grootste is bij mij. Gewoon te laten zien van, dit is het allemaal. Mm. Het is al die emoties. Niet terugdeinzen. Ja, niet terugdeinzen. Niet te veel bezig zijn met wat andere mensen denken. Ja. Mensen denken toch wel wat. Ja, bij een vrouw denken mensen denken ze sowieso niet na. Ja, ja, sorry. Maar ik denk ook, wat ik ook heel erg hoop, doordat mensen, als ze dit zeg maar zien, dat je ook gaat nadenken over wat is mijn verzet? Mm-hmm. En waar kan ik voor op gaan staan? Ja. En het hoeft niet meteen een groot thema te zijn, wereld, maar gewoon binnen in jezelf. Ik zei laatst nog tegen Nina, ja tegen de anders, nee tegen jezelf. Mm-hmm. Ja, dat kan in hele kleine dingen zitten. Ja. Daarmee bedoelde je dat je dus echt voor jezelf gaat staan. Ja. Ja, precies. Tot slot, muziek speelt ook best wel een grote rol in de voorstelling. Maar ja, ik kan het niet allemaal verstaan. Kun je vertellen wat we horen eigenlijk? Ja. In het begin hoor je eigenlijk, het maakt onder de klanken van Poseidon. Uh-huh. En dan gaan we naar een Turks lied wat heel erg gaat eigenlijk over alle mensen die gevangen zitten. En om het even zo te zeggen, niet gehoord worden. Het is ook echt een protestlied. Ja, het is echt een protestlied. Turks protestlied. Ja. En het is heel beladen eigenlijk. En het gaat over dat je bijna bent gestorven, maar dan toch weer wakker bent geworden. En dan bijvoorbeeld ook ziet dat al je hele omgeving, je vrienden er niet meer zijn. Het gaat continu over vallen en opstaan, vallen en opstaan. Mm. En het niet gezien worden. En dan hebben we, wat ik echt een heel mooi lied vind, Alassane, een prachtig lied. En dat gaat heel erg over, zou ik moeten huilen of niet? De grens tussen van, moet ik me inhouden of moet ik me niet inhouden? Ja, we hebben ook echt gekozen voor Turkse muziek, omdat dat zo beladen is. Je voelt ook de poëzie in de Turkse muziek. Dat kan je in bijna geen enkele taal zo beladen en vurig en gedragen overbrengen. Dus daarom hebben we er echt voor gekozen van, we willen deze voorstelling echt eigenlijk alleen maar Turkse muziek erin. Ja, want ik zei, ik verzon niet alles, maar ik voelde het wel allemaal. Ja, precies. Ja, jullie hebben je niet ingehouden. Het is een heel mooi, vurig stuk geworden. En ik wil jullie heel erg danken om het hier te vertellen nog. Jij bedankt voor de uitnodiging. En voor het maken, want Zanter Over van Toen een Groep Gouden Bergen speelt nog op de parade. Jullie spelen nog in Den Haag, in Utrecht en in Amsterdam. Yes. Dank vrouwen. Dank. Een uur cultuur. Ja, we zijn vanmorgen bijna gestorven en toch weer wakker geworden. Een uur vol vuur was dat, met een pleidooi tegen vrouwenhaat. Een ode aan Susan Sontag. Een gebroken lans voor korte verhalen van Joke van Vliet. Voor productieve flows, juist na je 70ste. Voor taal, voor barricades, op in plaats van zand erover. Voor gelijke rechten, voor intelligentie, los van de kunstmatige. En voor spoken, die je soms niet verschijnen, maar die je op moet zoeken. Heb je zelf nu iets bijzonders gezien of heb je een recensie te delen? Stuur dan naar eenuurcultuur@vpro.nl. Zo schreef Palme deze tip. Een harp onder de riem tot en met 31 juli in Amsterdam te bezoeken. Dat zijn concerten op basis van jouw eigen persoonlijke verhalen geschreven. En je kunt op inloop in de Mozes en Aaronkerk terecht aan het Amsterdamse Waterloopplein. Morgen is er weer een aflevering van Een Uur Cultuur met Eva Koreman. Dit was het voor nu. Heel graag tot morgen bij Eva. Of tot volgende week bij mij. Ik was en ben Teddy Tops. Het zijn stapelkortingweken bij Albert Heijn. Hoe meer je koopt, hoe meer korting je krijgt. Met deze week in de bonus. A, zacht fruit, 4 stuks, 50% korting. A, goudse kaas in stukken, 1 plus 1 gratis. A, borrelgemak, 3 voor 6 euro. En alle Coca-Cola en Fanta 8-packs, 250 milliliter, 2 voor 7,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. We brengen het voordeel naar je toe deze zomer. Want na stapelkorting bezorgen we ook gratis. Bestel nu op ah.nl of in de AH-app. Lekkere van Albert Heijn.